Непадалёку ад рэдакцыі была сталоўка чайная, адчыненая з саюзам ісцінна рускіх людзей. Там можна было за 5 капеек з'есці талерку баршчу і адпаведную порцыю кашы. Аб усім гэтым паінфармаваў Лабановіча паслужлівы Стась. Хоць сталоўка і чарнасоценная, але чаму не пакарыстацца ёю таму, каго мала грошай? Хітра падміргнуў Стась і дадаў: «Не зробіць жа чалавека чарнасоценцам чарнасоценскі боршч і каша. Як вы глядзіце на гэта?» «Згоден з вамі Станіслаў Зыгмундавіч», — падхапіў Лабановіч. У яго вачах бліснуў вясёлы агеньчык. «Гэта нават будзе цікава. Ісцінна рускія людзі па дзяшоўцы падкормліваюць крамольнікаў». Стась засмяяўся. «І не толькі крамольнікаў, але і проста Бог яго ведае каго», — сказаў ён. Яны пайшлі. Сталоўка была даволі прасторная, але бруднаватая і прымітыўна абсталяваная. Сталы былі тапорнай работы, без настольнікаў, замест крэслаў каля іх стаялі дзервяныя табарэты ці проста доўгія вузкія лаўкі. За сталамі сядзела некалькі наведвальнікаў неакрэсленай прафесіі. Лабановічу нават здавалася, што паміж іх ёсць звычайныя тарбахваты. Сярод гэтай кампаніі Стась і Лабановіч былі самымі элегантнымі маладымі людзьмі. Вось чаму на іх з падазронасцю паглядзеў чалавек сярэдніх гадоў шырокай русявай барадою, які сядзеў каля буфета, дзе стаялі ёмкія чайнікі, шклянкі і талеркі незамыславатага вырабу. Каля буфета і па сталоўцы, не спяшаючыся, тупала кірпатая, ружава-шчокая яшчэ маладая жанчына. Яна разносіла чай і падавала боршч і кашу. Адзін з наведвальнікаў пяшчотна назваў яе перапёлачкаю, калі яна падышла да яго. Па суседству з тым сталом, за які селі Стась і Андрэй, прымасціліся два чалавекі з выгляду мешчанін і селянін. Яны вялі гутарку аб сваіх справах, аб заработках, каму як і дзе пашчасціла. «І многа ж ты зарабіў?» – пачуў Лабановіч запытанне мешчаніна, адрасаванае селяніну. Селянін уздыхнуў, правёў рукою па вусах, зірнуў на мешчаніна і сур'ёзна адказаў: «Руб і дзве ноздры круп». Лабановіч не пакаяўся, што зайшоў сюды. Тут можна і пасілкавацца, і спакойна наглядаць людзей, пачуць трапныя слова ці выслоўе. Можна таксама пабачыць і цікавыя сцэны. Ён успомніў Янку Тукалу. Эх, было б добра, каб і ён быў тут. Ужо, напэўна, не абышлося б без таго, каб ён выдумаў які-небудзь афарызм, напрыклад, такі: «І ў чарнасоценным брудзе можна знайсці крупінкі золата». Лабановіч меў на ўвазе выслоўе селяніна аб яго заработку. Пачынала вечарэць, калі Лабановіч, абышоўшы значныя раёны горада, часамі надзвычай маляўнічыя, апынуўся зноў у рэдакцыі. Стась скончыў свой рабочы дзень, падаўся на кватэру. Лабановіч застаўся адзін і таксама пашыўся ў сваю спачывальню, дзе стаяў вядомы ўжо ложак карыта. Пажылая кабета, што прыбірала ў рэдакцыі, прынесла дзяружку і жмут нейкіх лахманоў замест падушкі. Андрэй паслаўся, лёг і пасміхаўся. «Ніводзін цар, напэўна, не адчуваў сябе так добра ў сваёй пасцелі, як адчувае ў гэтым карыце Лабановіч». Доўгі час яму не ўдавалася заснуць. Ён прыгадваў розныя падзеі, уражанні пражытага на новым месцы дня, гадаў, думаў, як сустрэне заўтрашні дзень, што новага напаткаецца ў ім. Узнікала шмат пытанняў у сувязі з выданнем газеты. На якія сродкі яна выдаецца, якія перспектывы яе ў будучым. А неўгамонны горад шумеў. За акном тарахцелі на вуліцы колы цяжкіх павозак, рытмічна цоккалі па бруку падкаваныя конскія капыты, чуліся людскія галасы, залівісты спеў рэяк і колаў старамоднай конкі на крутых паваротах. Всё гэта злівалася ў глухі несціханы шум. Пад гэты прыглушаны шум Лабановіч заснуў моцным сном. Але як толькі развіднела і заспявала конка, ён прачнуўся і некалькі часу ляжаў. Спяшацца не было куды. Пачынаўся новы дзень з яго клопатамі і турботамі. У першую чаргу трэба было так ці іначай вырашыць пытанне аб тым, як і на якія грошы жыць у рэдакцыі. На рэдактарскіх траяках і пятаках далёка не заедзеш. Стась учора паведаміў, што для выдання газеты спецыяльных грошай няма, што супрацоўнікі газеты, праўда, іх не так многа, працуюць больш з-за ідэі, чым з-за ганарару. І сам Стась атрымлівае ўсяго 3 рублі ў месяц, ды невялікі працэнт ад продажу газет, але ён любіць беларускую газету, спачувае і спрыяе ёй як можа. Адзін у 10 раніцы Стась першы завітаў у рэдакцыю, ён ветла паздароўкаўся з Лабановічам. «Як жа адпачывалі?» – запытаўся Стась. «Дзякую. Адпачываў, можна сказаць, не горш за губернатара. Губернатар дрыжыць за сваё жыццё, ён баіцца тэрарыстаў. А мне чаго баяцца? Далей высылкі астрога дарог для мяне няма», – прамовіў Лабановіч. «Няхай лепш у высылку і ў астрогі ідуць губернатары», – заўважыў Стась. Яны разгаварыліся. Стась быў больш-менш знаёмы са справамі газеты і яе ўнутраным механізмам, але не ўсё выкладаў. Можа, ён і не ўсё ведаў, а можа, проста не хацеў пра ўсё расказваць. Ад Стася даведаўся Лабановіч, што рэдактар Уласюк адыгрывае ў газеце другарадную ролю, з'яўляецца афіцыйнаю асобаю, прадстаўніком рэдакцыі, юрыдычным рэдактарам. Сапраўдныя ж кіраўнікі і заправілы газеты, браты Ліскоўскія, Стафан і Ясь. Фактычным рэдактарам з'яўляецца Стафан Ліскоўскі, старэйшы брат Ясь, скарбнік газеты. Большую частку свае дзейнасці ён праводзіць далёка за межамі рэдакцыі, галоўным чынам у раз'ездах. Што гэта былі за раз'езды, Лабановіч даведаўся потым. Ясь Ліскоўскі паставіў сабе мэту сабраць як мага болей беларускіх экспанатаў і адчыніць краявы музей. Не апошнюю ролю ў гэтай справе адыгрывалі і меркаванні пэўнай эканамічнай выгады. Некаторыя экспанаты Ясь Ліскоўскі выменьваў на такія, якіх у яго не было, і пры гэтым з прыбыткам для сябе. Вандруючы па розных кутках Беларусі, па старажытных гарадах і мястэчках, ён не абмінаў кляштараў, касцёлаў і старых цэркваў, заглядаў у панскія двары, у шляхецкія фальваркі, рабіў свае справы і збіраў падпіску на беларускую газету. Ксяндзы, арандатары і фальваркоўцы бачылі ў газеце адзін са сродкаў, што можна выкарыстаць для пашырэння польскасці ў беларускім краі. А можа, на гэтую думку наводзіў іх сам збіральнік беларускай старасветчыны? Ксяндзы і панкі, калі не ўсе падпісваліся на газету, то давалі пэўную даніну на яе выданне. Адгэтуль стала ясна, чаму газету друкавалі некаторы час кірыліцай і лацінкай. У свой строга вызначаны час прыйшоў рэдактар, як і заўсёды пышныя рэдактарскія вусы стаялі па-баявому на сваёй пазіцыі, не выходзячы за межы той формы, якую надалі ім навуснікі. І сам рэдактар быў, як і заўсёды, спакойны, ўраўнаважаны, з тым жа выглядам незалежнага вясёлага чалавека, які любіць пажартаваць і пасмяяцца. Ну, як адчуваеце сябе на новай кватэры і ў новай, пане мой, абстаноўцы? Запытаў рэдактар Лабановіча, павітаўшыся з ім і са Стасем. Дзякую, Мікіта Александрович, адчуваў бы сябе зусім па-губернатарску, калі б у жываце кішкі не спявалі. Рэдактар зарагатаў дабрадушна і раскоціста. Люблю беларусаў за тое, што яны не трацяць гумору і маюць апетыт запарожскіх казакоў. Што? Азваўся рэдактар. Я вам, пане мой, найду заробак, казаў ён далей. Ёсць у мяне ў кіраўніцтве палескай чыгункі знаёмы інжынер, Блок па прозвішчу. Я з ім перагавару. Ён дасць вам перапіску з добраю аплатаю. За гэта дзякую, шчыра адказаў Лабановіч. Мы вас, пане мой, на ногі паставім і ў свет, свет расчынім перад вамі, не сунімаўся рэдактар. А каб кішкі не трубілі, дык мы зараз закоцім баль на ўсю завальную вуліцу. Рэдактар даў Стасю некалькі медзякоў і паслаў яго купіць пару пляцак і абаранкам. Сам жа ён выцягнуў з кутка прымус і з захапленнем узяўся тупаць каля яго. А ў гэты час, покі я буду гатаваць губернатарскае падмацаванне, вы перагледзьце карэспандэнцыю Марціна з Зарэчкі, і дзе трэба, там папраўце. Чалавек здольны, толькі мова ў яго пакульгвае. Рэдактар сунуў у рукі Лабановічу жмуток доўгенькіх паперачак, на якіх была напісана карэспандэнцыя, а сам завінуўся каля прымуса. Лабановіч прысеў за столік, каб пазнаёміцца грунтоўна з карэспандэнцыяй. «Робяць мне экзамен», – падумаў ён. «Ну, што ж, або пан, або прапаў, і не святыя ж гаршкі лепяць», – разважаў Лабановіч, под густы шум примуса.